أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'ya zatına, azametine, yüceliğine, büyüklüğüne, kendisine yakışmış olduğu şekliyle kendisinin kendisini övdüğü gibi sonsuz hamdü senalar olsun. Efendimiz önderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve selleme, ehli beytine, sahabesine ve kıyamete kadar Rablerini birleyecek, peygamberlerinin sünnetine tabi olacak bütün müminlere de Allahu Teala salat ve selam etsin. Evet, bugün sırada Allah nasip ederse tefsir dersimizin kalmış olduğu ayetinden devam etmek var. En son Tevbe suresinin 28, 29 ve 30. ayetlerini işlemiştik. 28. ayet özellikle müşriklerin artık Kabe'ye yakınlaştırılmaması gerektiği hususunda bir beyanda bulunmuştu Allahu Teala. 29. ayetinde Allahu Teala'nın haram kıldığını haram kılmayanlarla ve Allah'ın dinini din edinmeyenlerle onlar cizye verinceye kadar savaşmak hususunu yapmıştı. Karşımıza gelmişti ve özellikle Allah'ın dinini din edinmenin ya da Allah'ın dini nasıl din edinilir, o hususları ne yapmıştık? Bir parça işlemeye gayret etmiştik elimizden geldiği kadarıyla. Ve 30. ayetinde de Yahudilerin ve Hristiyanların dinlerini saptırdıkları ve özellikle bir sapışın başlangıcı olan bir dinde aşırılığa gitmiş olma şekliyle Allahu Teala'ya bir evlat isnat edecek kadar sapıtmış olduklarını, Allahu Teala katında ne kadar büyük bir günah olduğunu ve ne kadar büyük bir cürüm olduğunu işlemişti ki Allahu Teala onlar için Allah onları kahretsin diyordu. Ve geçenki derste de ifade ettiğimiz gibi aslında bu ayetler bir sonraki ya da bugün işlemeye gayret edeceğimiz ayetlerle aynı pasaj şeklinde değerlendirilebilecek olan ayetler. Yani birbirinden bağımsız değerlendirmememiz gereken bir ayetler. Çünkü bu ayetlerin başıyla sonu arasında bir dinden sapmanın ya da bir dinin nasıl bozulmaya yüz tutacağının neleri, şifreleri söz konusu. Tabii ki bu anlamda bir uyarısı söz konusu. O yüzden 31. ayete baktığımız zaman 31. ayet aslında bir dinde işlenebilecek en büyük tehlikenin ne olduğunu gözler önüne sererek bu anlamda ne yapıyor? Uyarıda bulunuyor. 31. ayetinde Allahu Teala buyuruyor ki: "İttakazu ahbarahum ve ruhbanahum erbaben min dunillahi vel mesih ibn Meryem." Onlar hahamlarını ve rahiplerini ve Meryem'in oğlu İsa'yı Allah'tan başka Rabler edindiler. Yani işte burası bir dinin bozulma noktası. Yani Allahu Teala'nın şimdiye kadar indirdiği dinler nasıl bozulmuştur ya da kim bozmuştur diye bir soru açacak olursak, şunu kesinlikle bilin ki Allah'ın indirmiş olduğu dini hiçbir zaman Allah'ın düşmanları bozamadılar. Allah'ın düşmanları, yani açıktan Allah'ın dine düşmanlık edenler o dini hiçbir zaman bozamadılar. Hele özellikle o dine müntesip olan insanlar ya da o dine sarılan insanlar gönüllerinin ya da kalplerinin en ücra köşesine varıncaya kadar bu dini muhafaza etmek gibi bir amaç gütmüşler ise, sonuç itibariyle bu din düşmanları tarafından doğrudan ne yapılmamıştır? Bozulamamıştır. İnkar edenlere karşı. Hatta gerekirse Allahu Teala özellikle sihirbaz hadisini bildiğiniz gibi, sihirbazın hadisinde geçtiği gibi, o çocukta geçtiği gibi Allahu Teala bu dinini ne yapar? Tekrar yayar. Ama Allah'ın düşmanları bu dini ancak ve ancak bu dine sahip olanların bozduğunu bilmiş ve özellikle de bu dini bozmak isteyenler ne yapmışlardır? Bu dinin din edindiğini iddia edenler aracılığıyla bozmuşlardır. O yüzden Abdullah İbni Mübarek ne diyordu? Bir dini kötü hükümdarlar, kötü alimler ve cahil abidler, cahil sufuların dışında başka kim bozabilir ki diyordu Abdullah İbni Mübarek. Ve gerçekten bu bir anahtardı. Allah kendisine razı olsun. Ki selef alimlerinden bir tanesi. Yani Allah'ın indirdiği bir dini kötü hükümdarlardan, kötü alimlerden ve cahil abidlerden, yani cahil sofulardan başka kim bozabilir ki diyordu ya. İşte burada bu yatıyor. O yüzden dediğimiz gibi Allah'ın indirdiği dini o dine müntesip olduğunu iddia eden insanlar bozmuştur. Düşmanlar değil. Yani mesela Hristiyanlığın tarihine de bakın. Hristiyanlık dinini Romalılar bozmadılar. Yani Romalılar Hristiyanlara, daha doğrusu Hristiyan dediğimiz o ilk Müslümanlara, Hazreti İsa'nın öğretisine teslim olmuş olan Müslümanlara her türlü zulmü, her türlü kötülüğü, her türlü işkenceyi ve her türlü ölümü reva görmelerine rağmen Hristiyanlık dinini bozmak Romalıların işi değildi. Romalılara karşı, onların işlemiş olduğu o zulme karşı direnen insanlar kesilmesine, doğranmasına rağmen Hristiyanlığı bozanlar Romalılar değildi. Hristiyanlığı bozanlar sonradan dinlerinde aşırılığa giden o kimselerdi. Ve tabii ki bu bir süreci getiriyordu. Yani o günün Müslümanlarıydı. Onlar sonradan bölük bölük bölük pörçük oldular. Kimisi dağıldı, kimisi farklı görüşlere gitti, kimisi Romalılara güzel gözükmeye yeltendi. Kimisi Romalılarla belki bir diyalog içerisine girersek, belki aynı bir platformda buluşabilirsek, en azından kendimize bir yer edinebiliriz ya da kendimizi bir garanti altına alabiliriz gibi düşüncelerle acayip acayip, yani Allah'ın indirdiği vahyin dışında kendi öğretilerini katarak bir takım düşünceler ortaya koydular. Ve bu aslında sapışın başlangıcıydı. Yahudilikte de aynı olmuştu. Yahudilikte de aynı olmuştu. Ve bir dini bozan insanlar ne şekilde bozarlar? İki çeşit bozarlar. Ya o dini doğrudan hükümdarlar kendi çıkarları uğruna değiştirerek bozarlar. Ya kötü alimler dünyalıkları ya da dünyevi sıkıntıları, dünyalık çıkarları uğruna bozarlar. Ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam boşuna demiyordu. Yani dünyalık bir sevgi, içerisinde dünya hırsı bulunan bir kimsenin dinine verdiği zarar, kendi dinine verdiği zarar, iki aç kurdun bir koyun süresine verdiği zarardan daha fazladır diyordu. Boşuna demiyordu Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve yine cahil sofular, cahil abidler. Niye? Çünkü onlar da Hristiyanlar gibi hiç Allah'ın indirdiği vahide aslı astarı var mı? Bu bid'at mı değil mi sorgulamadan Allah adına ne olursa büyütmek, işte yüceltmeye gitmek, aşırı derecede kutsallaştırmak gibi bir takım düşüncelerle Allah'ın dinini bozdular. Dediğimiz gibi Allah'ın indirdiği dini, Allah'ın o indirdiği dine tabi olan ve Allah'ın indirdiği bir vahiy olarak değil de bir dönem sonra kültür olarak algılamaya başlayan insanlar bozmuştur. Dolayısıyla Allah'ın indirdiği bir vahyi vahiy olarak değil de adeta babalarından kalmış bir kültür olarak algılamaya başlayanlar Allah'ın dinini bozan insanlar olmuşturlar. Ve bu sürecin devamı olarak da artık din din olmaktan çıktığı için Allah-u Teala ne yapmıştır? Bir başka peygamber göndermiş ve insanlara tekrar üzeri örtülmüş, yosunlaştırılmış ya da gerçekten yönünden çıkartılmış olan o dini Allah-u Teala bir sonraki peygamberle yinelemiştir. Ama tabii ki en sonki din olan Allah-u Teala'nın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile indirmiş olduğu din için yeni bir peygamberin gelmesine gerek yoktur. Her ne kadar Müslümanlar bu dinde de sapmalar, bu dinde de bozulmalar ya da bu dinde de hatta bu dinin küfür diye itham etmiş olduğu düşüncelere meyletmelerine rağmen yeni bir peygamberin gelmesine gerek yoktur. Tek olması gereken şey Müslümanların tekrar Allah'ın dinine dönmesidir. Çünkü öğretiler hala mevcuttur. Kur'an ve sünnet hala mevzu bahistir, söz konusudur. Allah koruma altına almıştır. O yüzden yeni bir peygambere gerek yoktur. O yüzden olması gereken asla dönmektir. İşte bu bozulmuşluğun içerisinde artık dünyevi gayeleri olan ve Allah'ın indirdiği vahyin doğrudan kendisiyle Allah'ın dinine teslim olan insanların arasını açan, insanlara sadece bir mezhep olmaları gereken, Yani insanlar için sadece bir gidişat ya da bir gösterge ya da bir yoldaki işaret ya da sadece doğruya parmağını gösteren bir alamet olmaları gereken din adamları, hocalar, alimler, rahipler, papazlar, işte bunlar ne zaman ki bu biraz önce saymış olduğumuz özelliklerde kimseler değil de insanlara adeta ulaşabilecekleri en son merciler kendileriymiş gibi bir algılayışı empoze ettikleri an, bilin ki ondan sonra din bozulmaya yüz tutmuştur. Neden? Çünkü onların ağzından çıkan şey din olacaktır artık. Dolayısıyla bu anlamda yapılması gereken şey nedir? Bu anlamda yapılması gereken şey, şeytan açısından özellikle Allah'a teslim olduğunu söyleyen insanların doğrudan Allah'ın vahyiyle irtibatının kesilmiş olmasıdır. Bu nedenden dolayı yani Kur'an'la hakikaten karşı karşıya kalan şeytan, Kur'an'la karşılaşmış, Kur'an'ın artık bozulmazlığı, Allah-u Teala tarafından indirilmişliği ve Allah-u Teala tarafından korunmuşluğu karşısında Kur'an gibi bir gerçekle karşılaşmış olan ve Kur'an'ın bu hakikati üzerine artık ne yapacağını ya da doğrudan vahyi bozmak gibi bir imkanı olmayan şeytan ne yaptı bu sefer? Bu sefer insanları Allah'ın vahyinden ya da kitabın kendisinden uzaklaştıramadığına göre, daha doğrusu o kitabı tahrif edemediğine göre şeytanın amaçladığı gerçek insanları bu kitaptan uzaklaştırmış olmaktı. Bunu nasıl yapacaktı? Bunu yapması gereken şeyin birinci yolu, insanları yani Kur'an'dan doğrudan kesemezdi. Yani Kur'an'ı bir tarafa atın diyemezdi. Çünkü bugün en cahil Müslümanı, yani haramlar içerisinde yüzen, yani hayatı boyunca belki cumadan cumaya namaz kılmış ya da bayramdan bayrama namaz kıldığını söyleyen, bu şekilde kendisini Müslüman zanneden bir kimseye bile Kur'an'ı boş ver dediğin zaman adam bunu kabul etmeyecektir. Öyleyse ne yapacaksın? Yapabileceğin şey Hristiyanların içerisine düştüğü tehlikedir. Kur'an'ı o kadar mukaddes, yani Allah-u Teala'nın kelamı olmuş olması gerekirse zaten gereklik olduğu kadar mukaddestir. Ama onu o kadar mukaddes kılacaksın ki insanlar onu anlayamayacağını kavrayacaklar. Dolayısıyla anlam kopukluğu. Zaten Kur'an'ın insanı hidayete iletmişliğinin anlamadan doğrudan yolu geçiyor. Anlamadıktan sonra ne hidayete iletir ki? Anlamadığınız bir dili getirin ya da yeni bir dil öğrenen kişiye, yeni bir gramatik olarak herhangi bir öğrenimi olmayan kişiye sadece harfleri öğretin. O da önüne bir parça koyduğunuz zaman o harfleri rahatlıkla okur. Ama anlama sıfırdır. Anlamadıktan sonra ne işe yarayacak? Tabii Kur'an böyle değil. Yani okunmuş olmasına, tek harfine 10 sevap olmasıyla beraber Kur'an iniş gayesi anlaşılmış olmaktır. Dolayısıyla şeytan böyle yakaladı. Siz bu Kur'an o kadar yüce bir kitap ki siz onu evvela anlayamazsınız. Yani Allah-u Teala Kur'an'da doğrudan biz bu kitabı fasıl fasıl ayırdık ki anlayasınız. Kolaylaştırdık ki. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ Biz Kur'an'ı o kadar kolaylaştırdık ki düşünen yok mu diye Allah-u Teala bu şekilde söylerken biz Kur'an'ı yücelte yücelte artık onu anlayamayız diyecek şekilde ne yaptık? Arayı açtık. Ve ondan sonra artık Hristiyanların içine düştüğü tehlike karşı karşıya. O da nedir? Siz sadece hocalarınıza ve alimlerinize meyledin. Onlar ne derse odur. Onlar ne derse odur. Onlar sizden iyi bilirler. Halbuki insana terbiye edecek olan Allah'tı. Ve Allah'ın öğretileriydi. Her kim bir görüş beyan ediyorsa, her kim bir içtihat ortaya koyuyorsa, Allah'ın dininden bunun delilini göstermiş olması gerekiyordu. O yüzden zaten Ebu Hanife benim görüşümü nereden aldığımı bilmeden benim görüşümle fetva vermek haramdır diyordu. Neden? Çünkü ben bunu nereden aldım bunu bileceksin. Ta ki Allah-u Teala'nın öğretisi doğrultusunda bu olduğunu ya da benim anlayışımın yanlış olduğu doğrultuda benim görüşümü terk etmiş olman gerekecek. Aksi takdirde imam böyle dedi diye bitirdiğin an artık en son ki merci imam olmuştur, bitti. Peki imamlar hatadan uzak kalmış mılardır? Hayır, imamlar hatadan beri değildir. Dolayısıyla her imamı bu anlamda yücelte yücelte de dokunulmaz kabul ettiğiniz zaman insanlar nere, Allah'ın vahyi nere? Bugün görüyorsunuz. Yani bugün 5 vakit üzerine 5 vakit namaz kılan insanların bile, yani değil Kur'an'dan bir şey anlamaya çalışmış olmaları, değil hadisten bir şey anlamaya çalışmış olmaları, değil içtihatlarla doğrudan karşı karşıya kalmak ve onları tartmak durumu, adamlar yani bugün müftü dahi olmayan, yani yeni bir fetva verebilecek kapasitede dahi olmayan, sadece kendisinden iki sayfa fazla kitap okuduğu için fazla bir takım bilgisi olan insanların bile söylediklerini tartışılmaz kabul ediyorsa, bu insanın Allah'ın diniyle olan, özüyle olan uzaklığını varın siz tartın. Ve Yahudilerde de, Hristiyanlarda da bu oldu. Ondan sonra kitabı tahrif etmeye başlayan Yahudiler, kendilerine gelenler oldu. Dediler ki, bozulmanın başladığı dönemler, yani Hazreti İsa'dan ta önceki dönemler, yani metinlerde oynamaya başladılar Allah-u Teala'nın dediği gibi. Yani kendilerine kitaba bir takım şeyler ekleyip de bu da Allah'ın katındandır diyenden daha zalim kimdir diyordu ya. Yazdılar. Kitaptan bir takım haberi olan insanlar dediler ki biz kitabın aslında bunu göremiyoruz. Nerede geçiyor bu? Ya Tevrat'ta nerede geçiyor denildiği zaman adama ne dediler? Sen kaç kitap okumuşsun? Sen ne bilirsin? Bizim hayatımız bununla geçmiş. Biz iki tane okul bitirmişiz. Yani mesela geçenlerde bir kardeş bir tanesiyle konuşuyor. Adam kendisi hocam ise bunun gibi çok rastladık. Yani adama soru sorduğu şey başka kardeşin. Adamın sorduğu soru şu. Bana bir hadis söylesene diyor. Sen hadis nedir bilir misin? İyi de ne alaka? Yani onunla onun ne alakası var? Anlatmak istediği ne biliyor musunuz? Kahrolasıca Allah'ın dininden ne olduğunu ispat etmek değil, karşıdakinin bilmediği ya da bilemeyeceğini hissettirip, karşıdakinin kişiliğini düşürüp, ondan sonra bak ben bunları biliyorum, sen kimsin ki karşımda konuşacaksın, ben ne dersem odur düşüncesini ortaya koymak. Bu kadar dinine karşı laubali olan bir hocayla karşı karşıyasınız. Zaten bilmiyorum demek mümkün değil. Bilmiyorum demek ki bir durum söz konusu değil zaten. Bu kadar erdemli olamazlar ki, bu kadar erdemli olsaydılar zaten bu duruma düşmezlerdi. Onlarda da aynısı oldu. Tevrat'ı biz sizden iyi biliriz dediler. Bizim işimiz gücümüz Tevrat'la. Biz sabahtan akşama kadar mabetteyiz dediler. Biz ne dersek dinde odur dediler. Ve Hristiyanlık da bu durumda oldu. Hristiyanlığın artık, yani hele o Hazreti İsa'nın göğe çekilmiş olmasından sonraki, yani 150 ve 300. yıllar. Ta ki Hazreti İsa'nın göğe çekilmesinden 300 sonra bugün Türkiye'deki İznik'teki konsulde ortalama 300 tane İncil getirildi. Papazlar toplandı, rahipler toplandı ki o zaman Roma İmparatorluğu Hristiyanlığı seçmişti. Çünkü aslında Hristiyanlık dini Romalaşmıştı. Adı öyle kalmıştı. Fark eden bir şey yoktu. Onu seçmişti ve konseyde ortalama 300 tane İncil getirilmişti. Bunlardan 4 tanesine karar kıldılar, öbürlerini feshettiler. Ve o dönemin içerisinde hala tevhidi düşünen, hala tevhidi haykıran gençler vardı, insanlar vardı, ilimden haberdar olan insanlar vardı ve onlar her tarafta haykırıyordular. Bu bozulmuş İsa'nın diniydi diyorlar. İsa Allah'ın oğlu değil, peygamberidir. Tevhid budur, hakikat budur, doğru budur, asıl budur diye insanları buna çağırıyordular. Ve aslında Hazreti İsa'nın hakikaten Hazreti İsa'ya indirilmiş olan o dine çağıran insanlar bid'atçiler ve sapıklar olarak bertaraf edildiler. Bid'atçı ve sapık olarak bertaraf edildiler. Bugün ağzınızda ayet var. Ağzınızda hadis var. Adama söylüyorsunuz, ayet böyle söylüyor, hadis böyle söylüyor. Ne diyor size? Siz ehli sünnet dışısınız diyor. Allah Allah. Aynı şey değil mi? Ehl-i sünnet o oldu. Sen Kur'an'dan ayet söylediğin için, peygamberin ağzından hadis söylediğin için ehl-i sünnet dışı sen oldun. O iddiasını ispat etmekten bile aciz iken ehl-i sünnet vel cemaat oldu. Sen iddianı Kur'an'la ve sahih hadisle ispat ettiğin halde sen ehl-i sünnet dışı oldun. İşte o günün uydurulmuş, yozlaştırılmış, bozulmuş, bidatleştirilmiş sapıklıklarla alabora edilmiş Hristiyanlığı karşısında da direnen o küçük küçük parça olan Müslümanlar, Hazreti İsa'nın peşinden gidenler, onlar da bertaraf edildiler. Ve onlara da siz yeni bir şey çıkartıyorsunuz denildi. Ki bu anlamda özellikle bir abi gelecek, dur hemen bak. Telefonu şunu. Yani Hristiyanlığın da bozulduğu şekli buydu. Yahudiler de buydu. Ve hatta öyle ki adamların ağzından din de bu, budur denildiği zaman onlar sadece bunu kabullenmiş oldular. Niye? Çünkü onlar alimlerimiz, onlar büyüklerimiz, onlar hocalarımız, onlar ne derse odur. Onlar ne derse odur dediler. Ve Allah-u Teala sonuçta onların bu durumu ne dedi? Onlar onları Allah'tan başka Rab edindiler. Allah'tan başka Rab edinen bir kimsenin Allah'ın razı olduğu din üzerinde olması ihtimali sıfır. Sıfır. Çünkü Allah'tan başka Rab edinmiş olmak demek, Allah'tan başka ilah edinmiş olmak demektir. Ve la ilahe illallah'ı bozan en büyük unsurlardan bir tanesidir bu. Neden? Çünkü Allah-u Teala vahyi indirmiş ve yarattığım kulu ben terbiye ederim. Yarattığım kulun gidişatını ben belirlerim. Yarattığım kulun haramını ve helalini ben çizerim. Yarattığım kulun nasıl bir uygulama içerisine girmesi gerektiğine ben yön veririm. Çünkü ben onu yaratanım deyip vahyini indirirken o dinin adına konuşanları, rahipleri, papazları, yani o dinin adamları ne yaptılar? Allah'ın vahyinin öngörmediği bir doğrultuda Allah adına şu şudur dediler, bu budur dediler. Size bu helaldir, size bu haramdır dediler. Şunu yapacaksınız, bunu yapmayacaksınız dediler. Ve dolayısıyla onlar bunu kabullendikleri zaman aslında o alim olan kişilerin ya da o din adamı olan kişilerin Allah'ın öğretisiyle doğrudan bir bağlantıları var mıydı? Yoktu. Yani aslında onlar bir aracı olması gerekirken, yani Allah'ın emriyle, Allah'ın emrini gösterdiği şekilde peygamberleri, insanları terbiye eden peygamberler gibi bir aracı olmaları gerekirken, onlar Allah'ın öğrentisinde olmayan bir şekilde insanlara farklı farklı öğretiler dayatmaya kalktılar. Ve Allah da ne diyor? Siz böyle yaptınız, ben böyle bir şey söylememiştim. Dolayısıyla ben böyle bir şey söylemediğim halde kalkıp da benim söylemediğim şeyi adeta ben söylemişim gibi başkasından alanlar sanki benim yanında ikinci bir ilah edinmiş gibidirler. Dolayısıyla onları Rabler edinmişlerdir diye buyurdu. Bu kadar basittir. Yani şöyle diyelim. Diyelim ki ben yönetici olarak bir yerde yöneticiyim. Ve yönetici olarak bir tanesini sorumlu olarak gönderiyorum. Diyorum ki git falanca bölümde çalışan insanlar için yönetici olarak ben şu şu şu kuralları aldım. Şunlar uygulanacak, şunlar uygulanacak, şunlar uygulanacak. Ve bunun üzerine benim kendisini göndermiş olduğum sorumlu kişi ya da sadece söylemiş olduğum şeyi onlara aktarmış olması gereken kişi gidiyor onlara ve benim adıma bir takım şeyler söylüyor. Halbuki ben gönderdiğimi ayrıyeten yazmış, gönderdiğimi ve ona söylemiş olduğum, onun onlara aktarmış olmasını, kendisine emretmiş olduğum şeyleri de onlara göstermesini söylemiştim. Yazılı olarak da bir belge vermiştim. Demiştim ki bunu da onlara göster, benden olduğunu bilsinler. Ve o adam gidiyor. O adam gittikten sonra benim gönderdiğim kişi benim söylemediğim kurallar getiriyor. Ve oradaki insanlara da ben demiştim, bak ben size belge gönderirim. Ben size bir kanıt gönderirim. Ta ki benden mi değil mi bunu bilirsiniz. Böyle bir kanıt istemeleri gerekli iken adamlar gidiyorlar sırf nasıl olsa ben gönderdim ya da benimle alakası var diye o ne derse onu kabul ediyorlar. Ve o adam hatta gidiyor benim söylemediğim şeyleri onlara empoze etmeye başlıyor. Ben 7 yazmıştım işe başlama saati, o 8.30 yapmış. Ve orada çalışanlar sormamışlar bunu gerçekten. Yani yönetici olan kişi böyle bir şey söyledi mi diye hiç sormamışlar. Halbuki ben kanıt isteyeceksiniz demiştim. Belge var demiştim. Ben size mutlaka bir kanıt gönderirim söylediğime dair. Onun göstermiş olması gereken mutlaka bir kanıt olmalı demiştim. Ben onlara da bunu demiştim. Ama adamlar hiç sormadan gözü kapalı benim gönderdiğime tabi oldukları için onun belki yanılarak, belki hata ederek, belki kasıtlı olarak benim adıma benden olmadığı halde söylediğin şeyleri adamlar kabul etmiş, bambaşka bir tip çıkmışlar. Bu sefer ben ne derim? Siz onları benden başka yönetici kabul etmişsiniz. Çünkü bendim aslında ne dersem o olur olan. Onlar mutlaka o size gönderdiklerim size kanıt göstermeliydiler demiştim ben size. Siz onlara da benim gibi yönetici edinmişsiniz. İşte buradaki durum da aynen bunun gibidir. Yani Allah-u Teala ben size kitapları indiriyorum, peygamberler indiriyorum, sizin kanıtlarınız bunlar. Birisi size Kur'an'dan ya da sünnetten, peygamberinizden ya da benim kelamımdan bir şey aktarırsa, aktardığını söylerse, benim adıma size şöyle olmanız gerekir derse, sizin yapmanız gereken şey nedir? Delili nedir? Arkadaş demektir. Delili ne? Gerçekten Allah böyle bir şey söyledi mi? Diye bunu sormaktı. En azından delili göstermeliydi. Ama öyle yapmadınız siz. Falanca kişi nasıl olsa hocamızdı diye o ne dediyse onu yaptınız. Dolayısıyla bir, belki o hata ettiği için hatasından kaynaklansa dahi siz onun hatasını benim kaynağımla doğrulamadığınız için onun hatasını da putlaştırdınız. Ben söylemişim gibi inandınız. Onun dediği gibi şekillendiniz. Belki kasıtlı olarak bozmak maksadıyla, belki hoşuna gittiği için. Belki hoşuna gider. Hani adam bir tanesi hep biz peygamberin yolundan ayrılmayız falan filan diyor. Adama diyorlar ki ya sen peygamberin yolundan ayrılman diyorsun. Hatta peygamberin soyu olduğunu söylüyorsun. Bir de şeyhlik iddia ediyorsun. İyi de sen Allah'ın kitabında hiç bulunmayan, peygamberin hiç yapmadığı bir zikir çıkarmışsın. Sen Allah'ın kitabında hiç yeri olmayan, peygamberin uygulamasında hiç yeri olmayan bir terbiye metodu çıkartmışsın. Yani insanlara Allah'ın kitabını okumak dururken ya da onunla takva edinmiş olmak dururken sen virtler çıkartmışsın. Sayılar çıkartmışsın. Bunlara mutlaka uyacaksınız demişsin. Acayip acayip terbiye metotları çıkartmışsın. Acayip acayip zikir metotları. Sen bunları kimin adına çıkartmışsın? Evet kendi bu benim dinim diye başka bir din çıkar. Ondan sonra niye çağırırsan çağır. Bu falancanın dini. Bunlar da bu dinin kuralı dersin. Böyle dersin. Ama sen Allah adına bunları nasıl yapıyorsun? Ya peygamber kendisini büyütülmesini istemez iken sen nasıl peygamber elini öptürmekten hoşlanmaz iken sen nasıl öptürürsün dediği zaman adam ne diyor? Adamın söylediği şey şu. Bu da bizim sünnetimiz diyor. Ya geçiştiriyor olayı. Ya bu da bizim sünnetimiz olsun diyor. İyi de hemşerim yani sen kimsin? Allah'ın indirdiği dinde senin yerin neresi? Nereye koyacağız seni bu Allah'ın indirdiği dinde? İtaat edilenler kısmına mı? İtaat edenler kısmından mısın sen? Kimdensin? İtaat edilenler kısmında birincisi Allah vardır zaten mutlak olarak, ilah olarak o vardır. Bir de itaat edilenler kısmında peygamber vardır. Öyle değil mi? Var mı dinde başka mutlak itaat edilmiş olması gereken? Yok. E o zaman sen kimdensin? Sen itaat etmesi gerekenlerdensin. O zaman bana söyle bakayım o itaat ettiğin yerde ne var da ben de ona itaat etmeliyim? Sen kalkmışsın o aslında hiçbir şey yokken yeni yeni şeyler ortaya çıkartmışsın. Yeni yeni inanışlar ortaya çıkartmışsın. Yeni yeni hükümler ortaya çıkartmışsın. İşte o yüzden Allah-u Teala Yahudi ve Hristiyanlar için de böyle söylüyor. Ve ne diyor? Onlar Allah'tan başka rahiplerini ve hahamlarını ne yaptılar? Rablar edindiler. Huzeyfe radıyallahu anh'tan sordular. Dediler ki bu ayet için sen ne söylüyorsun? Huzeyfe radıyallahu anh dedi ki onlar haramı helal kıldılar. Helalı da haram kıldılar. Ve onların toplumları da bunu öyle kabul etti. Öyle kabul etti. Ve dolayısıyla onları Allah'tan başka Rabler edinmiş oldular. Bu kadar açık ve net. Neden? Çünkü insana terbiye edecek olan doğrudan Rabbidir. Doğrudan Rabbidir. Ve ne diyor Allah-u Teala? Vel Mesih ibn-i Meryem ve Meryem'in oğlu Mesih'i de Allah'tan başka Rab edindiler. Hazreti İsa Aleyhisselam'ı Allah'tan başka Rab edinmiş olmaları da doğrudan bu aşırı derecede putlaştırma düşüncesinin arkasında kalkıp Hazreti İsa Aleyhisselam'ı doğrudan neredeyse Allah'ın zatıyla müteallık olan bir husus olarak Allah'ın oğlu isnadı. Doğrudan Allah'ın sıfatlarını açıktan zikretmiş olmak, açıktan bildirmiş olmak. Onu da böyle ilah edin, Rab edindiler. Peki bunlar sonuç itibariyle tağut mu bu Allah'tan başka Rab edinilenler? Ne dersiniz? Hazreti İsa tağut mu? Değil. Allah'tan başka Rab edinilenlerin, özellikle Allah'tan başka Rab edinildiği halde buna rıza gösteren, sessiz kalanları tağuttur. İnkar edilmeleri şarttır. Reddedilmeleri şarttır. Ve tekfir edilmeleri gereken tağutlardandırlar. Ama eğer ki Allah'a ortak koşulan bundan razı değilse, bundan razı değilse ve buna hiçbir zaman böyle bir öğretiye sebep olmamış ise, inkar ediyorsa, onda bir sorumluluk yoktur. Çünkü bugün öyle insanlar var ki cinleri Allah'a ortak koşarlar. Melekleri dahi Allah'a ortak koşan düşünceler oldu. Hazreti İsa'yı Allah'a ortak koşanlar oldu. Rab edinenler oldu. Ama sonuçta bunlar tağut mudur? Değildir. Çünkü bunlar ne böyle bir öğretiyi insanlara verdiler ne de buna rıza gösterdiler. Ama bugün rıza gösterenler var. Adamın karşısında el pençe durulmasını, elini öpülmesini, o ne derse onun kabul edilmiş olmasını ve öğretilerinin dışına çıkılmaması gerektiğinden adam çok razı. Buna hiç ses çıkartmıyor. Razı olduğuna göre tağuttur. Çünkü senin bu bahsedilen itaatler, sana edinmiş olmasını istediğin itaatler, İslam'da Allah'a edilen hususlardır. Ve bunu da Allah adına yapıyorsunuz. İnsanları Allah adıyla kendinize kul köle ediniyorsunuz. Tartışılmaması gereken Allah ve Resulü iken, kendinizi tartışılmaz bu insanlara empoze ediyorsunuz. Ve doğrudan kendinizi itaat edilmesi gerekenler kısmına sokuyorsunuz. İtaat edilmesi gerekenler kısmına sokuyorsunuz. Ve bunu bilerek yaptığınız için de tağutsunuz. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum? Ve reddedilmiş olmanız şarttır. Çünkü siz insanları Allah adıyla kendinize kulluğa çağırıyorsunuz. Ve Allah-u Teala buna da bunu söylüyor. Ve Tirmiz'in rivayet ettiği ve birçok yolla, yani hadisin aktarılma şekliyle sahih olarak Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'dan bize gelen bir rivayet var ki zaten bu rivayeti hepiniz biliyorsunuz. Çokça belki üzerinde durduk. Adi bin Hatem radıyallahu anh'tan gelen, daha doğrusu onun ile Resulullah aleyhissalatu vesselam arasında olan bir olaydan, bildiğiniz gibi Resulullah aleyhissalatu vesselam bu ayeti okur. Bu ayeti okuduktan sonra okuduğu sırada Adi bin Hatem oradadır. Ve boynunda bir haçla gelmiştir. Resulullah aleyhissalatü vesselam Adi bin Hatem'e ne der? O boynundaki putu at ey Adi der. Ve ondan sonra Adi bin Hatem bu ayet için sorar. Der ki ya Resulallah, yani bu ayette Allah-u Teala diyor ki onlar rahiplerini, yani din adamlarını Rablar edindiler diyor. Ki bildiğiniz gibi Adi bin Hatem aslen Arap olup sonradan Hristiyanlaşmış olan bir kimseydi. Yani biz dedi hiç rahiplerimizi Allah'tan başka Rab edinmiyorduk ki. Çünkü Adi bin Hatem Allah'tan başka Rab edinmiş olmayı ne algılıyordu? O zannediyordu ki birisini Allah'tan başka Rab edinirsen sadece geçip karşısına secde etmiş olman lazım. Yani secde ettin mi Rab edinmiş olursun. Böyle zannediyordu Adi bin Hatem de. Bugünkülerin zannettiği gibi. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne dedi ona? Onlar size bir şeye helal, bir şeye haram dedikleri zaman onları kabul etmiyor muydunuz? Yani onlar bize, size bir şey şu helaldir, dinde yapabilirsiniz dedikleri zaman onu helal kabul etmiyor muydunuz? Evet. Onlar size şu haramdır dedikleri zaman onların dediğini kabul etmiyor muydunuz? Evet. Ve tilke ibadetukum iyyahum. Ey Adi, işte bu sizin onları Rab edinmenizdir. Bu sizin onları Rab edinmenizdir. Dolayısıyla bugün Allah'ın dinini aktardığı halde Allah'ın, Allah ile kulları arasında aracı olanlar ve Rab edinilenler. Adam bir tanesi konuşuyor, Müslümanın bir tanesi. Yani samimi, öğrenmiş, iki kelam öğrenmiş ama öğrenmiş olduğu hakikat. Ve konuşuyor karşısındaki, biraz sonra zaten tanıyacaksın nasıl birisi olduğunu. Yani ona bir şey söylüyor. Diyor ki senin bu söylediğin şey Kur'an'la sünnete ters diyor. Adam ne diyor? Sen kaç tane üniversite bitirdin diyor. Hangi üniversiteye gidiyorsun diyor. Ben üniversite falan bitirmedim diyor. Yani ben sonuçta Allah'a teslim olan bir garip Müslümanım. Ben iki tane üniversite bitirdim. Sen haberin var mı diyor. Al. Ne yani? Yani iki tane üniversite bitirdin diye adam mı oldun? Yani adam olmuş olmak etikette mi geçiyor? Yani sonuç itibariyle bu din bizden sorulur. Biz ne dersek odur. Hani burada da oldu ya, daha önce anlatmıştım size. Gitmiş demiş ya hocam böyle böyle, yani kimileri dua ederken ellerini böyle duanın ortasında aşağıya çeviriyor, ellerin avuç içlerini. Bu dinde var mı? Soru dinde var mı? Ne diyor hoca? Ben de bazen öyle yapıyorum. Görmüyor musun? Allah Allah. Bu çağın peygamberi herhalde, ne yaparsa dinde delil. İyi de sen kimsin ya? Sen kimsin? Ben de böyle yapıyorum. Yani senin o yaptığın, biz peygamberde gördük böyle bir şey. Biz hayatımızda yani o kadar Müslümanla karşılaştık, o kadar ilim ehliyle karşılaştık. Ya da az buçuk kendi çapımızla da birkaç kitap okuduk. Biz hiçbir yerde rastlamadık ki Ebu Bekir böyle yaptığına göre tamam dindendir diye. Ömer böyle yaptığına göre dindendir. Böyle bir şey rastlamadık biz. Yoktur. Sen kimsin ki? Ben yapıyorsam vardır. Vallahi göstermekten aciz. Yerini dahi bilmiyor. Yerini dahi bilmiyor. Yani hatta yerini bilmiyor bırakın. Samimiyetimle söylüyorum. Birçokları var ki nerede araştırıp nerede bulacağını ya da araştırması gerektiğini bile bilmiyor. Bu insanlar bu kadar ki oldu. Yani biz ne dersek odur. İşte bu biz ne dersek odur zihniyeti. Hani bir tanesi şeyi de anlatıyor. Daha önce size göstermiştim. Kayıttan da YouTube'dan da göstermiştim hatırlıyorsanız. Adam ya bugün diyor öyle insanlar çıktı ki. Öyle insanlar çıktı ki diyor bizim zamanımızda böyle bir şey yoktu diyor. Bizim diyor şeyhlarımız, bizim hocalarımız, güvendiğimiz insanlar diyor. Bize bir şey dedikleri zaman diyor biz hemen yapardık. Hatta diyor söylediği uydurma hadis bile olsa yine uyardık. Şimdi diyor acayip insanlar çıktı, delil istiyor diyor. Delil istiyor diyor, delil. Acayip, buna acayip diyor ha. Yani ben kalkıp da karşısında sen beni terbiye edemezsin arkadaş. Sen de benim gibi itaat etmesi gereken bir insansın. Sen bana Allah'ın bunu nerede dediğini, peygamberin bunu nerede dediğini ve alimlerin içtihatlarıyla yani Kur'an'dan temelini ya da en azından göstergesini gösterdikleri yeri göster ki ben bu şekilde Allah'ın beni terbiye etmeyi maksat edindiğini bileyim ki buna uyayım. Yoksa sen de benim gibi bir insansın. Niye sen beni şekillendiresin ki? Dediğim zaman adam bunu yeni yetme din anlayışı diyor ya. Bizim zamanımızda yoktu diyor. Düşünebiliyor musunuz? Ya sen kim adına konuşuyorsun ve kimin görüşünü saklıyorsun? Kimin görüşünü söylemiyorsun? Ya da neyden korkuyorsun? Neyden çekiniyorsun? Allah adına üzerine yığıldığınız saltanatın bozulmasından mı korkuyorsunuz? Ya da diğerleri. Bugün birçok insanın cemaat algılayışında bu vardır. Cemaatin lideri tartışılmaz. Cemaatin lideri ne yaparsa mecburuz arkadaş. Ya biz mecburiyet diye bir ilah bu görmedik şimdiye kadar. Yani başa gelmek için bunları yapmak şart. Başa geçmek ilah değildir ki. Yani senin başa geçmişliğin ya da başta olmuş olmak gibi bir ilah anlayışı çıkartmışlığın bu senin uydurduğun bir şey. Sen aslen emredildiğin şey ilah olan Allah'a tabi olmaktır. Kim adına niye çağırıyorsun? Az ileriye gidince mürekkep yalamış adam diyor ya. Anlatabiliyor muyuz? Yani bu şekilde Allah'ın dini ve Allah'ın razı olmadığı bir husus. O yüzden ilerideki ayetlerde inşallah gelecek. Yani sonuç itibariyle Allah'ın dini adına bu şekilde hele bir de bunların dünyalık bir takım da zevkleri olduğunu, böyle bir takım dünyalık çıkarları olduğunu, böyle kravatlı, makamlı, şanlı, şöhretli, etraflarında merdivenden inince böyle hemen o hocam falan çekip ellerini, ayaklarını gururlayacakları, utanma da utanmazlar. 45 yaşında, 65 yaşındaki sakalı kendi boyunda olan adama ayağını havluyla sildiriyor. Ayağını. Ya adeten bari olsa en azından adete uy. Bizim oradaki adetlerde adam babası bile kızına hatta oğluna ıbrıkla su döktürürdü, Ayağına gelince ver derdi. Ayağına gelince ver derdi. Ayağına kendi dökerdi. Kendi 45 yaşlarında, 65 yaşında 25-30 santim sakalı olan dedeye ayağını havluyla temizlettiriyor. Gerçi diyeceksiniz ki havluda temizletmeyi bırak, secdeye kapananlara bile var, ayağını öpenlere bile var. Ne adına yapıyorsunuz siz bunu? Siz Allah adıyla Allah'ın kulları nasıl kendinize kul edinirsiniz? Kim verdi size bu icazeti? Ya bize delilinizi gösterin, biz de öpelim ayağınızı. Ya da delil gösteremezseniz hiç kusura bakmayın, bizim Rabbimiz tektir. Neden? Allah-u Teala ne diyor hemen arkasında? وَمَا اُمِرُوا Onlar başka bir şeyle emrolunmadılar. Onlara emredilen şey başka bir şey değildi. İlla biz sadece, onlara sadece şunu emrettik. Neymiş Allah'ın emri? لِيَعْبُدُوا اِلَٰهًا وَاحِدًا Onlara tek bir ilaha kulluk etmelerini biz emrettik. Tek bir ilaha kulluk etmelerini, ibadet etmelerini, kulluk etmelerini emrettik. Peki kulluk neydi? Kulluk, bir şeyi seversiniz ve onun sevgisini kazanmak istersiniz. Bir şeyden korkarsınız, onu kaybetmekten korkarsınız ve o şeye ulaşabilmek için her şeyi yaparsınız. Daha doğrusu onun söylemiş olduğu her şeyi tartışmasız kabul edersiniz. Orada ona kulluk etmişsinizdir. Orada ona kulluk etmeye başlamışsınızdır. Daha önce bunun örneklerini verdik. Bir adam var, parayı çok sever. Parayı kaybetmekten çok korkar. Para için yapmayacağı lanet yoktur. İşlemeyeceği halt yoktur. Sakın demesin la ilahe illallah. Yok, ona deyin ki öyle olanlara, sen şöyle de. La ilahe illa ilaheyn. İki ilahtan başka ilah yoktur diye. Eğer Allah'a da kulluk ilah edinmişsen Allah'a da iki ilah. Bir Allah var, bir de param var. Kulluk ettiğim. Kimisi makamına, kimisi şanına, kimisi şöhretine, kimisi öbürüne, kimisi de bu şekil Rablere. Kimisi de böyle Rablere ilah edinirler. Adam hocasının elini öpmüş, bayram ediyor. Kaset bile çıkartmış ha. Vallahi. Hocamın elini öpmek nasip oldu diye adam kaset çıkartmış. Öyle bir seviyor ki, onun elinden çıktığı zaman çarpılacağından öyle bir korkuyor ki, elini de tutmuştu ya, öyle bir korkuyor ki ve ona uymuşluğu, onun söylemiş olduğu şeylere o kadar kilitlenmiş ki, hani mürit, mürşidin elinde cenaze yıkayıcının elindeki ölmüş cenaze gibi olacak ya, bu zihniyeti de kabullenmiş mi? Alın size baştan aşağıya mükemmel bir kulluk. Vallahi ve billahi diyorum bakın. Bu kulluktur. Allah'tır. Bunu hak eden sadece Allah'tır. En çok sevdiğimiz, en çok korktuğumuz ve kendisi ne derse desin semi'na ve ata'na, işittik ve itaat ettik dediğimiz, karşısında ölü yıkayıcısının elindeki ölmüş cenaze gibiyiz dediğimiz Allah'tır. Bu kadar. Halbuki ne diyor Allah-u Teala? İlla liya'budu ilahen vahida. Onlar tek bir ilaha kulluk etmekle emrolunmuşlardı. Başka bir şey biz onlara emretmedik halbuki. Biz onlara bunu emrettik. Ama onlar başka şeylere, bu şekilde hatta din adamlarına bile Rablar edindiler. La ilahe illahu. İyi bilin ki Allah'tan başka ilah yoktur. O sizin Allah'tan başka kulluk ettiklerinizin hepsi gelip geçicidir. İn hiye illa esma'un semmeytumuha entum ve abaukum. O sizin Allah'tan başka kulluk ettikleriniz var ya, o ancak sizin taktığınız isimlerdir. Ma enzelallahu biha min sultan. Allah onların hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Hiçbir delil indirmemiştir. Deliliniz var mı? Biz Abdullah'ın oğlu Muhammed'e aleyhissalatu vesselam, biz ona mutlak itaat ediyoruz. Deliliniz var mı? Yok. Ya eyyühellezine amenu ati'ullaha ve ati'ur rasul. Ey iman edenler, Allah'a da itaat edeceksiniz, peygambere de itaat edeceksiniz. Ve ma atakumur rasulu fehuzuh ve ma nehakum anhu fentehu. Peygamber size neyi emrederse onu alacaksınız. Peygamber sizi neyden yasaklarsa ondan uzaklaşacaksınız. Kur'an her tarafı bununla dolu. Onun dışında var mı? Hakkında delilinen? Yok. Var mıydı Ebu Bekir'in delili? Ebu Bekir'in hakkında delil var mıydı? O ne derse uyacaksınız diye. Yok. O yüzden ehli sünnet böyle yapmadı. Onların hakkında yoktu böyle bir şey. Sizin peki var mı deliliniz? Hel indekum min ilmin fetuhricuhu lana diyor ayetinde. Yani bunun hakkında bir bilginiz varsa haydi çıkarın da görelim. Çıkaramazlar ki. Niye? İki tür ilim var. Bir kal ilmi, bir de hal ilmi. İyi de hal ilmi çıkarılmaz ki bir yerden. Çünkü biri vehbi ilim, biri kesbi ilim. Kal ilmini hadi çıkarırsın. Gidersin Kur'an'dan çıkarırsın, Bukhari'den çıkarırsın, hadi kitaplardan çıkarırsın, selef alimlerinden çıkartırsın. Hal ilmini nasıl çıkaracaksın ki? Adı üstünde zaten hal. Ancak yaşamakla bilinir. Hani deniyor anlatılmaz, yaşanır falan. Bu da aynı. Anlatılmaz, yaşanır. Hiç kusura bakma da din anlatılan bir dindir. Çünkü Allah-u Teala biz size beyineler gönderdik diyor. Apaçık beyineler. Gerçeğiniz varsa fetuhricuhu lena. Onu bana çıkartın. Öyle de. Kul hatu burhanekum in kuntum sadikin. Eğer doğrularsanız, eğer sözü özü sözü doğru olanlarsanız, hatu burhanekum, delilinizi getirin diyor Allahu Teala. Delilinizi getirin. O yüzden böyle bir deliliniz yoksa, yani böyle bir öğretiniz yoksa, böyle bir Allah'ın katında öğretiniz yoksa bunu kabullenmeniz mümkün değil. Söz konusu değil. Ve bilin ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve sizin o Allah'tan başka ilah edindiklerinizle aranız ayrılacaktır. Bunu iyi bilin. Çünkü başka bir ayetinde Allah-u Teala diyor ya, o gün cehenneme yaklaştırıldıkları zaman diyecekler ki ya Rabbi bizi bir kere daha, bizi bir kere daha dünyaya gönder de bunların bizi saptırdıkları gibi biz bunlarla aramızı ayıralım. Biz bunlardan uzaklaşalım. Bunlarla ilişkimizi keselim. Geçti. Aklın yok muydu? Yok muydu aklın? Kur'an yok muydu elinde? Peygamber yok muydu elinde? Allah'ın iki tane fakir kulu çıkıp da karşına Allah ayetinde böyle söylüyor dememiş miydi sana? Sana ayet gelmemiş miydi? Allah'ın iki tane gariban kulu, yani etiketsiz de olsa, profesörlüğü olmasa da, bilmem nesi olmasa da, Arapçası olmasa da, sana iki tane sahih hadis iletmemiş miydi? İletmişti. Daha ne? Dönüş yok. Orada. Ya Rabbi onlara azabı iki kat ver diyecek. Onlar bizi sapıttırdılar. Niye? Çünkü ata'ana sadetana. Biz efendilerimize uyduk. Bunlar bizim efendilerimizdi. Biz bunlara uyduk. Fe adalluna. Onlar bizi saptırdılar. Ayet var. Hadis var. Allah sana göstergeni indirmişti. Onlar Rab edinme demişti. Dediği gibi Allah o gün takattaat araları açılır onlar. Onların araları o gün açılır. Ve Allah'ın dışında kulluk edilen ne varsa, hangi kişi, hangi kuruluş, hangi kurum, hangi ideoloji ne varsa hepsi nedir? Hepsi sizin ve babalarınızın çıkarttığı şeylerdir. Allah'ın hakkında delil indirmediği bir şeydir. Hepsi geçicidir. Batının ta kendisidir. Subhane amma yüşrikun. Allah onların ortak koştukları şeyden yücedir, beridir. Ve biz de buna şahidiz. Diyoruz ki ya Rabbi sen bugünün insanlarının sana ortak koştuklarından, senin adına, senin dinine soktuklarından, senin adına insanları kendilerine kul etmelerinden, senin adınla insanları saptırmalarından sen berisin, yücesin. Sen onların algıladığı basitlikten çok çok yücesin. Çok çok yücesin. Bu kadar. Peygamber aleyhissalatu vesselamın makamı, en yüksek makamı Miraç iken bu adamlar Allah'la hemhal olup döndüler. Sen bütün bu ortak koşulanlardan yücesin. Evet, Allah diyor Allahu Teala Subhane ki Allah onların ortak koştukları her şeyden yücedir. Yuridune eyyutfi unurallah. Bu şekilde sapılmış, sapıtmışların, devam etmişlerin ve buna da alışmış olanların çok da insan görürsünüz. Geçenki bir çarşamba dersinde işlemiştik hatırlarsanız. Hangi konuyu işliyorduk? konuyu hatırlamıyorum ama bir konuyu işlerken orada söylemiştik. Demiştik ki bugün Allah'ın dinini saptıranlar, halife konusunun ilk dersi olsa gerek, evet. Halife konusunu işlerken orada demiştik ki İslam tarihinde de bir dönemde ne oldu? Bazı zalim halife ismindeki şahıslar alimleri kullanarak ne yaptılar? Kendi sistemlerini meşrulaştırma gayreti içerisine girdiler Allah adına. Ve dedik ki bir takım kötü alimler çıkmıştı. Hatta İmam Ameş'in sözünü aktarmıştık. İşte bu öğrencilerden bir kısmı da ne yapar? Bunlar da zaten hükümete dayanırlar, yukarıya dayanırlar. Onlar da öyle kaybolur gider. Ve demiştim ki özellikle zulmü destekleyen alimlerin ya da zulmü ön açan, zulmü meşrulaştıran bilgili kişilerin, din adamlarının tağutlardan size daha çok düşman olduğunu görürsünüz. Hakikaten de öyledir. Bugün ben tağutla nerede karşılaşsam karşılaşayım, belki karşılaşmışızdır yani sokakta muhakta. En azından tağut karşıma çıkmış, el sıkmıştır. Ya o bana bağırmış, ben ona bağırmışımdır ya da en azından hal hatır sormuş gitmiştir. Ama o tağutu savunan öyle hocalarla karşılaştım ki vallahi sokak değiştiriyor. Beni görünce sokağını değiştiriyor. Adam selam verdiği zaman problem görüyor, kıyameti kopacak. Ya sen din öğrenmiş adamsın, yani ne olacak ki? Hatta başımızda geçen bir olayı anlatmıştık size. Adam öyle güzel gülüştü konuşuyorduk. Adamla adın ne dedim? Adını söyledi. Senin adın ne dedi? Benim adım da bu dedim. Allah. Adamın başından aşağı sanki kaynar sulara dökmüşsün gibi çıldırdı. Hakarete başladı. Bilmem nelere başladı. Arada 3-5 ay önce de gitti. Memlekete gitti. Sokakta karşılaştık. Hakkını helal et. Ben ettim de Allah ne yapacaksın? Hadi bana yaptın da ben hakkımı helal ettim. Sen Allah'ın bu kadar ayetini saklarken, Allah'ın gerçeklerini söylemezken, insanları Allah'ın düşmanlarına itaate çağırırken Allah'tan ne yapacaksın? Ya Rabbi geç bunları, görme ne olur mu diyeceksin. Ne diyeceksin sen? Bir de böyleleri var. Ve bu sistemden, bu gidişattan da çok razılar. Çünkü rahatlar. Böyle bir dertleri yok. Hani kıl beşi kurtar başı. Mantık bu. Ha daha önce söylemiştim. Bir tane bizim bir hoca vardı. Sağ olsun bize Kur'an okutmuştu. Allah razı olsun. Ya da Kur'an öğrendiğimiz, camide öğrendiğimizde bize öğreten kişilerden bir tanesiydi. Onunla karşılaştık 3-4 sene önce bir yerde. Karşılaştık, muhabbet ettik falan. Dedim hocam emeklilik falan var mı dedim. Yok dedi ya, emeklilik falan yok da şöyle böyle. Sonra bir hocadan bahis açtı. Dedi ki geçen de hocanın biriyle dedi oturuyorduk dedi, konuşuyorduk. Hoca demiş ki ya bir emekli olsak da şu pijamayla bir namaz kılsam öyle özledim ki demiş. Emekli olsam da pijamayla bir namaz kılsam. Yani emekliyi de beklediğini anlatmak için söyle. Dedim hocam gidince benden acizane bir akıl ver o hocaya falan. Nedir dedim? Ya iki rekat nafile kılsın bari dedim ya. İki rekat pijamayla namaz kılmak için adam emekliliği bekliyor. Demek ki camide kıldığı namazın dışında evde iki rekat nafilesi yok. Yoksa pijamayla kıl evde. Dedim iki rekat pijamayla kılsın nafile ya. Vallahi şu hadi teheccüdü meccüdü bırak da iki rekat nafile kılsın ya. O kadar pijamayla kılmayı özlediyse illa emekliyi mi bekleyecek ya? Demek ki adam hocalar başlamadan önce pijamayla kılıyordu. Hocalar başladı emekli olana kadar yok. Ve adamların içerisinde öyle bir tağuttan korku var ki aman ya Rabbi Allah uzak eylesin. Allah-u Teala onların içerisinde korkunun zerresini bize inşallah bulaştırmasın. Yani bizim için büyük günahları işlemiş olmak, Allah'ın indirdiği gerçeği saklamış olmaktan daha beterdir. Çünkü biri günahtır, biri melunluktur. Neden? Çünkü Allah-u Teala vahyini indirecek, Allah-u Teala insanları en doğru yola iletmek için kitabını indirecek, peygamber gönderecek ve sen bunu insanlara anlatmayacaksın. Derdin, makamından olmayasın diye, rahatından olmayasın diye. İşte bu şekilde yapanlar ve onların işbirliği ettikleri ne yaparlar? Onlar Allah'ın dininin nurunu söndürmek isterler. Bir de buradaki kasıt özellikle o artık bozulmuştu ve insanlara Rab'lık yapan Hristiyan din adamları ve Yahudilerin hahamları. Onlar öyle alıştılar ki bu saltanatı artık bırakmazlar ve Allah'ın nurunu söndürmek isterler. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile Allah-u Teala'nın göndermiş olduğu en son ki ümmetin Allah-u Teala'nın isimlendirmiş olduğu İslam demiş olduğu yaşam biçimini insanlara empoze etmezler, engel olurlar. İnsanları bir de Muhammed'e yönlendirmezler. Ve buna da engel olurlar. Ve ne diyor Allah-u Teala? وَيَعْبَ اللّٰهُ اِلَّا اَيُّتِمَّ نُورًا. Halbuki Allah'ın takdir ettiği şey ise başka bir şey değil, nurunu tamamlamaktır. Allah nurunu tamamlamayı arzular, Allah nurunu tamamlamayı takdir eder. Allah'ın kendi nurunu tamamlamaktan başka bir talebi yoktur ve Allah ne dilemişse o olur. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُ. Kafirler istemese de. Kafirler istemese de. Razı olmasalar da ne yaparlarsa yapsınlar. Onlar Allah'ın nurunu ne yapamayacaklar? Nasıl ki güneş balçıkla sıvanmaz hesabı. Hiçbir şey yapamayacaklar. Huvellezi, o Allah ki ersele rasulehu bilhuda. Resulünü hidayet ile gönderen odur. Peki Resulünü neden gönderdi? Ve dinil hak, ve hak olan dini de gönderen odur. Yani Resulünü hidayet ve hak olan din ile gönderen odur. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. Evet. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. Onu bütün dinlere üstün kılsın diye. Yani bütün dinlere. Buradaki dinden kasıt. Evet, herhalde tekrar açıklayacak diyoruz. Daha iki hafta önce işledik. Evet, yani sadece bugün işte Hristiyanlık, Yahudilik ya da Budistlik gibi böyle dinler denilen şeyler değil. Din dedik, yaşam biçimidir. Yani Allah'ın yarattığı yeryüzünde, Allah'ın yarattığı insanlar için oluşturulmuş ne kadar cahiliye sistemi varsa o kadar din vardır. Ve Allah-u Teala da kendi dinini, hidayet ve hak olan dini elçisiyle, yani Muhammed ile göndermiştir ki bütün geride kalmış olan o dinlerin üzerine galebe çalsın. Ve onları ne yapsın? Bastırsın. Adeta gül bahçesinde çıkan dikenlerin kökü kazındığı gibi. Allah-u Teala'nın yarattığı yeryüzünü tabiri caizse bir bahçeye benzetirseniz, Allah Azze ve Celle işte bu bahçenin dizaynını yapan, nasıl olması gerektiğini yapan, bunun yönünü, şeklini, şemalini belirleyen Allah'tır. Ve orada nasıl hareket, nelerin bitmiş olması gerektiğini takdir eden Allah'tır. O yüzden Allah-u Teala yeryüzünü kendisine kulluk edilsin diye yaratmış, yeryüzünde nefes alan ve şuurlu olan insana da onun üzerinde var etmiştir. İşte insan da Allah'ın istediği gibi davranır, o Allah'ın yarattığı fıtrat üzerine hem yeryüzü selamette hem insanoğlu selamette, huzur içerisinde kalır. Ama bazen kalkıp da Allah'ın yarattığı yeryüzünde Allah'ın istemediği bir takım insanları peydahlamaya kalkan tağutlar çıkıyor. Böyle baş kaldırıyorlar. Böyle çıkıyor, dikenler çıkıyor aradan. Sanki yeryüzünü onlar yaratmış gibi bizim istediğimiz olur. Biz istediğimiz gibi yönetiriz. Biz istediğimiz gibi hüküm koyarız. Biz istediğimiz gibi şekillendiririz diye nerede çıkıyor? İşte o zaman Allah'ın dini ne yapsın? Onların hepsine galebe çalsın. Ki yeryüzünde fesat çıkmasın. Gül bahçesi dikenleşmesin. Ve öyle de oldu. İslam'ın hakim olduğu dönemlere bakın. İnsanların bin bir çeşit insanının kardeşlik ruhuna bakın. Cahiliye sistemlerine bakın. Ölümün olmadığı bir gün yok. Facianın olmadığı bir gün yok. Terörün olmadığı bir gün yok. Kan davasının olmadığı bir gün yok. Namussuzluğun olmadığı bir gün, bakın bir gün diyorum ha, yok. Ahlaksızlığın olmadığı bir gün yok. Dolandırıcılığın olmadığı bir gün yok. Yaşayacağız bu ıstıraplar, yaşanacak. Cahiliye pislikten başka bir şey değildir de ondan yaşanacak. Cahiliye böyledir. Ya Allah'ın yarattığı yeryüzünü Allah'ın istediği gibi yönetir ya da Allah'a teslim eder. Allah'ın istediği gibi her şey güllük gülistanlık olur ki Allah kullarına zulmetmez. Ya da Allah'tan başkasına kulluğa başlarsınız, perme perişan olursunuz. Bu kadar açık ve net. İşte Allah elçisini niye göndermiştir? Peygamber niye geldi? 5 vakit namaz kılalım, oruç tutalım, hacca gidelim, kelime-i şehadet getirelim. Cennetin ortasına yuvarlasınlar bizi. Yok, bu din hakim olsun diye geldi. Senin hayatına hakim olacak. Eğer Müslüman olduğunu söylüyorsan, bu dini önce şahsına hakim kılacaksın. Sonra ailene hakim kılacaksın. Sonra çevrene hakim kılacaksın ki yeryüzü Allah'ın istediği gibi dengeye otursun. Yeryüzü Allah'ın istediği gibi huzurla dolsun. Öyle değil mi? Öyle. Adam gazetede bir başlık, hayret bir şey demiş, falanca yerde bir kişi eceliyle öldü. Evet, gerçekten hayret. Bu dönemde eceliyle ölmek hayret verici bir şey. Çünkü her tarafta terör var, her tarafta, yani terör dediğin şey illa böyle bombalama falan değil yani. Bundan büyük terör mü olur? Yani bugün bir televizyonla insanların aile yapısını, ahlak yapısını, çocuk baba ilişkisini paramparça etmek arası, bundan daha büyük terör olur mu? Aile mefhumunun yerle bir edildiği, falanca memlekette bir kuruluş oluşturmuşlar. Bir kuruluş, dernek. Dernek ne biliyor musunuz? Bir erkeğin kadınının kendisini aldatmış olmasını özümseyebilme yeteneğine ulaştırma derneği. Yani karınız sizi aldatırsa boynuzluluğa alışabilme mekanizmasının geliştirilme yöntemleri. Dernek bu. Çünkü Avrupa'da normal bu. Biliyorsunuz bunu. Avrupa'da bir adam aile bile olsa, yani normal derken buna da hiç kıskanma yok değil, onu kastetmiyorum. Ama sonuçta eğer kadın kendi istemişse 4-5 tane 10 tane çocuğu dahi olsa benim zevkim değil midir kocasına? Yaptırımı uygulayamaz ki. Tabii o da ona aynı. Aile mefhumu diye bir şey kalmadı ki. Baba çocuğa karışamıyor. Amca çocuğa karışamıyor. Dayı yeğene karışamıyor. Sen kimsin diyor. Hele çocuğu birkaç kuruş para da kazanmaya başladı, babasına çekiyor sen kimsin diye. Yalan mı? Bunlardan daha büyük huzursuzluk olur mu? Hiçbir yapı, hiçbir ahlaki sınır yok. Ahlaki sınır yok. Hayvanlarla bile birleşmiş olmayı resmileştiren bir kurumla karşı karşıyasınız. Türkiye'de yapmışlar. Türkiye'de geçen 3-5 gün öncesinden Türkiye'deki ilk lezbiyen evlilik gerçekleşti. Gözünüz aydın. İlk lezbiyen evlilik resmen gerçekleşti. Düşünebiliyor musunuz? Allah'ın yarattığı yeryüzünü Allah'ın adıyla yönetmek, Allah'ın istediği gibi şekillendirmeyi söylemeniz irtica adı altında gericilik. Ama çok affınıza sığınıyorum. Bir köpekle baştan aşağı, yani dudağından bilmem neresinden bilmem neresinden öperek, o köpekle, yani ağzımı daha da bozmayayım, bunu becermiş olmak da sanat birinciliği ve ödüle layık gözüküyor. Böyle bir toplumla karşılaştık. İnsanoğlu bu kadar mı olur ya? Nereye gidiyor? Hangi, hiçbir ahlaki kural tanımıyor. Hiçbir ahlaki sınır yok. Düzenden mi bahsedeceksiniz? Evet, düzeni sağlarsınız. Sadece korkuyla sağlarsınız. Ama bilin ki polisinizin olmadığı yerde her şey vardır. Polisinizin olmadığı yerde her şey vardır. Zaten iki şeyden dolayı Avrupa'da düzen diye bir şey vardır. Birincisi insanların karnının doyması, ekonomik rahatlılık, başka hiçbir şey değil. Aç kalsınlar, samimi söylüyorum, birçok insanlar birbirlerini yerler. Yani bu kadar ekonomik rahatlığa rağmen, bu kadar ekonomik rahatlığa rağmen karı koca arası ilişkilerde bile maddesel bir durum söz konusu. Sen harcadın, benim harcadığım düşünce söz konusu. Bir de bunların açlık sıkıntısıyla karşı karşıya kaldıklarını bir düşünün. Yani bu kadar ekonomik rahatın içerisinde biri birisine icabında bir paket sigara verirse, ulan arkadaş Avrupa'da senin gibi ben iyiliksever birisini tanımıyorum der. Karşılıksız verse. Misal yani. Tabi bunları biraz mübalağalı anlatmış olabilirim. Siz anlıyorsunuz. Yani genelleme olarak. Ve İslam ülkelerinde de bu çıkıyor. Çünkü batılılaşıyoruz. Yani cahiliye sistemine doğru ne yapıyoruz? Cahiliye sistemine doğru gidiyoruz. Ve akabinde bu gelecek. Dediğimiz gibi Allah'ın muradı ise indirdiği dine insanlara teslim olması ve bu dinin diğer dinlere, diğer yaşam sistemlerine galebe çalmış olması. Ne diyor Allah-u Teala? İşte Allah elçisini bu maksatla göndermiştir. 34. ayet. Ey iman edenler, ey Allah'a iman edenler, doğrudan alttaki ifade ile, yani iman etmek bir kişinin kalben Allah'a bağlanmış olması, konumunu bilerek Allah'a teslim olması ve doğrudan Allah'a iman etmiş olmakla başlayan bir hitap. Dikkat edin, bilin ki hahamlardan ve rahiplerden birçoğu insanların mallarını haksız yollardan yerler. Evet, haksız yollardan yiyen hahamlar ve rahipler. Yani bu tür bozulmaya yüz tutmuş olan, bu tür bozulmaya yüz tutmuş olan bir toplumda Rab edinilenler de haksız yere kazanç elde ederler. Size Allah adına bir kanca atarlar, cebinizi süpürü götürürler. Çalmalarına gerek yok ki. Çalmalarına gerek yok ki. Daha önceden de söyledim. Bizim kendi tanıdığımız akrabalardan adam iyi çalışıyor, canavar gibi çalışıyor, iyi para kazanıyor, çoluğu çocuğu aç. Niye? Çünkü bütün varını yoğunu götürüp efendisine veriyor. Yeminle söylüyor. Bütün varını yoğunu götürüp efendisine veriyor. Efendisi de bunu alıyor. Tamam yavrum, sen cennetliksin diye bir de sırtını ovaladın mı artık yedi dağ aşar. Yedi dağ aşar. Bu ne ya? Bu ne? Adam 4 haftalık Türkiye izin, 3 hafta efendisinin tarlasında çalışıyor, bağ bahçesini düzenliyor, ediyor, eğiliyor. Bir hafta kendi yolunu 11 ay gözleyen çoluğunun çocuğunun yanında kalıyor. Bir hafta. Bayağı da insaflıymış. Bir hafta da vermiş gene ya. Ve o 3 hafta içerisinde 2 sefer efendisinin yüzünü görebilsin, yetiyor. 2 sefer yüzünü görmek nasip oldu. Evet. Yedirmeyin haram yere. Ya, yani Allah adıyla sömürülüyorsunuz. Sömürülüyorsunuz. Verin Allah yolunda. O yüzden öncekiler de yediler. O yüzden Allah-u Teala ne diyor? Öncekiler de yediler. Bugünküler de yiyorlar. Hoca efendi bir mevlid oku. Tabii ki bedava değil. Bir cenazemiz var. Bir Kur'an oku. Ya ona bile para alıyorlar ya. Ya bu Allah aşkına, bu nasıl bir anlayış, nasıl bir din, bu ne biçim iş ya? Lan adam utanır ya. Özellikle ceket giyiniyor, yan cebine koy. Ceketsiz bir şey olsa koyamayacak, ne yapacak? Hani yüzüne de verdi mi utanıyor. İyi de aldığını zaten herkes biliyor. Ne adını alıyorsun ya? Hadi diyelim ki okumak var. Hadi okumak var diyelim. Diyelim ki dinde ölünün arkasında okumak var. Ya hadi okudun. Ya bir de Allah için sen oku bunu, ne var yani? Niye illa para alıyorsun? Bir seferde Allah için oku ya. Bir seferde Mevlid'i Allah için okuyun yani. Ya en azından göstermelik, hep bu millete Mevlid okudunuz. Bir seferde gelin, benim Mevlid'im var. Ey cemaat, hoca olarak benim Mevlid'im var deyin. Niye? Kendisi evde okuyordur herhalde. Okumuyor da. Kaç tane hocanın Mevlid'ine gittiniz? Ya nereden alıyor? Size kim verdi bu hakkı? Hadi hediye olarak gelen ayrı, ama bunun artık adı hediye değil ki. Adam biliyor, hocayı nikaha çağırdın mı ya para da yok, ne yapacak diyor. Aynen böyle. Ya da hemen kaç lira vereceğiz diyor. Pazarlık yapar gibi ya. Kaç liraya okunuyor. Soruyor sağda soldan, yani ortalama bir nikah kıyma kaça gidiyor diyor. Vallahi böyle yani. Ya hediyedir, hocaya vereceksen hediye. Yok ya, bir söyleyin piyasada ortalama kaça gidiyor. Ona göre para hazırlayıp zarfa koyup hocaya veriyor. Nikah kıydığı zaman. Ya bir de Allah için yapın. Yani bari kıldırdığınız namaz, namaz batıldır demiyoruz. Buna caiz değildir demiyoruz. Yani imamlıktan para almış olmak haramdır demiyoruz kesinlikle. Ya ama bir sefer de Allah için yapın. Bari en azından kıldırdığınız namaza bir parça. Gene para içinmiş gibi hava çıkıyor. E bari öbürlerini Allah için yapın. Öbürleri de yaptılar. Yahudilerde de yaptılar, din adamları Allah için bağışlarda bulunun dediler. Bağışınız dediler, bağışınız. Ne için? özellikle mabede yaptığınız zaman daha kabul görür. Allah böyle söylüyor ya da Allah'ın hoşuna böyle gider gibi. Zaten bir de Allah deyince adamlar seviniyor ve Allah adına sömürülmeler var. Onları da götürüyordular vallahi, gazları, ördekleri taşıyıp taşıyıp mabetlere götürüyordular. Bu kendilerini dine adamış. O içeride ilim aşkına kendilerini perişan etmiş. Rahat rahat yiyordular. Böyle saltanat. O yüzden ey iman edenler, bilin ki hahamlardan ve rahiplerden birçoğu insanların mallarını haksız yollardan yerler ve insanları Allah yolundan engellerler. Allah yolundan alıkoyarlar. Yani Allah adına konuşurken bazen sizin Allah'ın diniyle karşılaşmış olmanıza engel olurlar. Uyarırlar da falancalara gitme, sapıtırsın derler. Onlar şöyledir derler, onlar böyledir derler. Peki neden? Neden? Bir seferde bir delil göstersene, ala bunu götür onların yüzüne söyle diye hiç gönderir miler? Yok. Yok ki, delil yok. Al bunu götür, göster, ispat et. Yok. Sadece dışlamalar, alıkoyarlar. Aslında alıkoymaları kendi saltanatlarının sarsılmaması. Kendi gidişatlarının sarsılmaması. İyi de siz Allah'ın yarattığı yeryüzünde yaşıyorsunuz. Yani bu Allah'ın yarattığı yeryüzü. Siz ya da tağutlarınız bunu oluşturmadı ki. O yüzden bir de Allah'ın yoluna alıkoyarlar. Altın ve gümüşü yığıp da onları Allah yolunda harcamayanlar yok mu? İşte onlara çok acı verici bir azabı müjdele diyor. Altın ve gümüşü yığıp da Allah yolunda harcamayanlar yok mu? İşte onlara elem verici bir azabı müjdele. Evet, zaten dersin de sonuna geldik. Burada özellikle kastedeceğimiz husus şurası kardeşler. Yani altın ve gümüşün yığılmış olması, özellikle şunu söyleyelim. Zekatı verilmiş olan hiçbir mal yığılmış değildir. Yani Ehl-i Sünnet'in görüşü, yani çoğunluk, cumhurun görüşü bu şekilde. Çünkü sahabeden mesela Hazreti Ali 4000 dirhemin üstündekini yığıntı olarak sayardı. Allah razı olsun. Ama mesela Abdullah İbni Ömer'den geldiği gibi sonuçta zekatı verildikten sonra hiçbir şey mal şey değildir, yığıntı değildir. Dolayısıyla azabı gerektirmez. Hatta bir seferinde sahabe kendi arasında düşündükleri zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a Hazreti Ömer gelir. Der ki ben sizi biraz rahatlatacağım. Çünkü sahabe iman etmiş bir topluluk olarak Allah'ın söylediklerinin karşısında dediğimiz gibi işittik, itaat ettik ve sarsılırlardı. Kendi aralarında konuşurken Hazreti Ömer dedi ben sizi rahatlatacağım, durun bakayım. Artık içimize dert oldu yani. Ve doğrudan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gider. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gittikten sonra der ki ey Allah'ın Resulü, yani Allahu Teala'nın ayeti indiği zaman, bu ayetler indiği zaman bize bu ya da senin sahabene bu çok ağır geldi. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam der ki siz onların zekatını verin. Zekat zaten o arkadaki kiri temizlemiş olmak içindir. Mirası da mallarınız sizden sonrakilere kalsın diye Allahu Teala farz kılmıştır. Bunun üzerine Hazreti Ömer der ki Allahu Ekber. Ah, rahatladık elhamdülillah diye. Ama bugünün insanları zekatını vermediği durumlar için vallahi umrunda bile değil. Umrunda bile değil. Peki umrunda mı değil mi? Ya da umrunda olmasa ne olur? Bunu da inşallah bugünkü derse yetmediği için bir sonraki tefsir dersimizde inşallah işleyeceğiz. Ve ondan sonra bu şekilde bir de Allah'ın emrinden insanlara bahsedip saklayanlar, dünyaya meyledenler, dünya birleşmiş olma kalplerinde taht kurmuş olanlar, onlar için bakalım. Bir de zekat vermeyenlere, bu malları Allah için kullanmayanlar için ne var? Onlara da inşallah bir sonraki derse işleyeceğiz. Bugün vakit olmadığı için burada bitiriyoruz. Evet, Allahu Teala bizleri ne kendisinden başkasını Rab edinenler ne de şu ya da bu şekilde kendi evlatları dahi olsa Allah'tan başka Rab edinilenlerden eylemesin. Allahu Teala bizi bu zümrelerin hepsinden uzak kılsın. Allahu Teala bizi hataları sadece amellerinde fıkhi çerçeve içerisinde kalan kullarından kılsın. Allahu Teala hatalarımızı itikadımızdan beri kılsın. Ve ahiru da'vana enel hamdülillahi rabbil alemin.